Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 lutego, jest 20. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie apel prokuratury do świadków piątkowego wypadku, w którym ranna została premier Beata Szydło, a także rząd przyjmuje uchwałę w sprawie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, a NATO zwiększa wydatki na obronność. Prokuratura szuka tych, którzy widzieli piątkowy wypadek, w którym ucierpiała premier Beata Szydło. Zwracam się z apelem, z prośbą, żeby kierujące, ewentualnie osoby im towarzyszące, ewentualnie inne osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę o tym zdarzeniu, zechciały same zgłosić się do prokuratury okręgowej w Krakowie i podzielić swoją wiedzą. Apeluje rzecznik prokuratury regionalnej Włodzimierz Krzywicki, a chodzi głównie o kierowcę lub kierowców, którzy jechali za uczestniczącym wypadku Fiatem Seicento. Bo śledczy mają na razie zeznania uczestniczących w wypadku funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Premier zostanie przesłuchana w charakterze świadka, gdy tylko zezwoli na to stan jej zdrowia. Wyjaśnienia składał dziś po raz drugi podejrzany o spowodowanie wypadku rządowej limuzyny kierowca Seicento Sebastian K. 21-letni mężczyzna nie przyznaje się do winy, a pomiędzy tym, co on mówił, a tym, co mówili borowcy, są rozbieżności. Chodzi o kierunkowskaz. Podejrzany utrzymuje, że miał włączony nieprzerwanie kierunkowskaz. Świadkowie już przesłuchani, funkcjonariusze BOR-u, o braku włączonego lewego kierunkowskaza zeznali. Zabezpieczonych zostało 11 nagrań z monitoringu z kamer znajdujących się w pobliżu miejsca wypadku, ale samego momentu zdarzenia żadna z nich nie zarejestrowała. Do wypadku doszło w piątek w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała Fiata Seicento. Jego kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu, które uderzyło w drzewo. W wypadku ranni zostali także dwaj funkcjonariusze BOR-u, kierowca i szef ochrony premier. W związku z pobytem Beaty Szydło w szpitalu dzisiejsze obrady Rady Ministrów prowadził wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Rząd przyjął uchwałę w sprawie strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zwanej potocznie Planem Morawieckiego. Do 2020 roku rząd chce wydać 2 biliony złotych na wydatki prorozwojowe. Część będą stanowiły środki z sektora prywatnego. Część działań już od kilku miesięcy jest skutecznie realizowana, zapewniał wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Bo mogę tak z tych 316 stron wymienić na jednym oddechu prawie 316 inwestycji, które zrobiliśmy już. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zaplanowano realizację 185 projektów. Jutro szczyt NATO i rozmowa o wydatkach na obronność, ale już dziś szef paktu Jens Stoltenberg mówił, że wzrosły one w zeszłym roku. W czasie konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO Jens Stoltenberg poinformował, że w 2016 roku kraje członkowskie zwiększyły środki przeznaczone na obronność o 3,8%, czyli około 10 miliardów dolarów. W 2015 roku po raz pierwszy od wielu lat zatrzymaliśmy cięcie w wydatkach na obronność. W 2016 roku według statystyk zrobiliśmy pierwszy znaczący krok dla zwiększenia tych wydatków, bo sumy te wzrosły o 3,8%. Jens Stoltenberg podkreślał w Brukseli, że zwiększenie kwot wydawanych na wojsko to wynik umów zawartych na szczytach NATO w Walii i w Warszawie. Kraje członkowskie zdecydowały się przekazywać na obronność co najmniej 2% PKB. Według poprzednich danych NATO kryterium te spełniają na razie jedynie 4 kraje, w tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Polska. Mamy świadomość, że kraje członkowskie zmagają się z trudnościami budżetowymi, ale to jest kwestia priorytetu, jakim jest obronność. Kiedy 28 członków się umawia między sobą, to oczekuje, że wszyscy wywiążą się z umowy, a umówiliśmy się na 3-stopniowy proces. Najpierw zatrzymanie cięć, potem podnoszenie wydatków i w końcu 2% PKB. Nikt nie oczekuje, że kraje członkowskie zaczną wydawać te 2% z dnia na dzień. Na przeznaczanie większych kwot na obronność naciskały przede wszystkim Stany Zjednoczone. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jeszcze jedna wiadomość. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oczekuje, że Rosja zwróci Krym Ukrainie oraz podejmie kroki mające na celu zredukowanie przemocy na terenie Ukrainy. Poinformował o tym rzecznik prasowy Białego Domu Sean Spicer podczas spotkania z dziennikarzami. Jednocześnie Donald Trump zadeklarował chęć współpracy z Rosją. Rosja dokonała aneksji Krymu w 2014 roku. W tym samym roku rozpoczęła się wojna na wschodzie Ukrainy. Z wojskiem ukraińskim walczą tam oddziały prorosyjskich separatystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

No i chyba troszeczkę przynajmniej zrobiło się weselej. A to za sprawą zespołu Pixies. No to kolejna taka dla mnie sentymentalna podróż do płyty Surfer Rosa, Gigantic, o gigantycznej, wielkiej miłości. Śpiewa Kim Deal. No zespół nie tylko dla mnie ważny, tylko dla wielu wykonawców związanych z gitarową sceną lat 90. między innymi. Na twórczość Pixies powoływał się często Kurt Cobain. No ale nie tylko oczywiście on. Pixies, no nie tylko po prostu świetne piosenki, często bardzo melodyjne, takie melodyjne, ale z hałasującymi gitarami. No ale też doskonałe, często humorystyczne, często surrealistyczne teksty Franka Blacka. Pixies, zanim przejdę do pieśni soulowych, a także hip-hopowych, ostatnia taka para, nazwijmy to gitarowa, zespół Pastels, Viaduct, utwór, który prezentowałem na pewno już w audycji, ze względu na podróże sentymentalne. Tym razem wydaje mi się, że w wersji, która jeszcze się nie pojawiała, wersji Iana Carmichaela, człowiek, z tego co tutaj zdążyliśmy wyczytać razem z Bartkiem Gillem, to producent, inżynier, który za konsoletą zasiadał często w latach 90., między innymi dyrygując zespołem The Lamp. No a tutaj sam popełnił remix pieśni Viaduct. The Pastels, a później piosenka, też wydaje mi się, że nawet i w tej wersji pojawiła się w naszym maglu. Na pewno postać Daniela Johnstona pojawiła się i solo, i z pierwszych płyt, i w wersjach czy to Sonic Youth, czy Wilco, czy Toma Waitsa, bo ten wykonawca chętnie był i cytowany, i noszony także na koszulkach przez Kurta Cobaina, słynna koszulka Hi, How Are You? No jeżeli ktoś chce, nie zna jeszcze do końca postaci Daniela Johnstona, zachęcam do obejrzenia filmu The Devil and Daniel Johnston, bo to bardzo dobra opowieść o twórczości, o postaci. A tutaj wersja Charlie Alex Marsha, który na co dzień zajmuje się takim połączeniem muzyki minimalistycznej z elektroniką. No i bardzo ważna pieśń chyba dla Daniela Johnstona. True Love Will Find You in the End. Taka bardzo, bardzo chwytająca za serce, naiwna poezja Daniela Johnstona. Charlie Alex March. A wcześniej, właśnie o kim ja tu mówiłem wcześniej? The Pastels, oczywiście Pastels i Viaduct. Won't be you. true love will find you in the end. You find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love finds you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking will it find you. Cause true love is searching too. And how can it recognize you unless you step into the light? Don't be sad, I know you will. Don't give up until true love will find you. Charlie Alex Marsh to taka pieśń z nadzieją jak najbardziej. Chociaż teraz, teraz pieśni, no też troszkę smutnawe. Na pierwszy ogień pójdzie młodzież, bo zanim przejdę do nagrań klasycznych, soulowych z lat 60. 70. Troszkę nowsze płyty. Son Little, który pojawiał się w Maglu. Już całkiem niedawno pojawiły się jakieś nowe single, zapowiedzi nowej płyty. Natomiast utwór, który mnie kupił i od tej pory śledzę wszystko, co pan Son Little napisze, bo także pisze piosenki dla innych artystów, produkuje. No to utwór Your Love Will Blow Me Away, który cieszy się po raz kolejny w Maglu, pojawi się. A następnie Leon Bridges z płyty Coming Home, natomiast w takiej wersji rozszerzonej, bo w tej oryginalnej pieśń Here in My Arms, którą chcę zaprezentować, nie pojawiła się. Nie wiem, dlaczego została odrzucona, bo pieśń wyśmienita. Son Little, później Leon Bridges. When my heart aches, I'm drowning, pain won't go away. And in my cups, brown fills my brain, won't go away. These five yellow girls out on parade, asphyxiate. Still stuck in a cage, trying to ply my trade, won't go away. And I'm afraid your love will blow me away. Am I dumb? Oh, cause I numb the pain. Am I just another runaway? Yeah. When shadows creep across my floor, won't go away. You've had enough, but still one more, won't go away. My engine gun and thunderbirds asphalt won't erase. Still trapped in a box trying to clear my name, won't go away. I'm afraid your love will blow me away. Am I done? The pain, am I just another runaway? Runaway. See my hands still shake. When my heart aches, I'm drowning, pain won't go away. I'm afraid your love will blow me away. Am I down? Oh, 'cause I numb the pain. I'm afraid your love will blow me away. Am I down? Oh, 'cause I numb the pain. Ever just another runaway. Runaway. Says nobody wants him. Been left alone. She said nobody needs him. Well, girl, you're on. Well, if you see her, tell her there is room for her in my arms, in my arms. You don't have to go, you should know. I'll be there for you when you're alone. I'll be there to comfort you. Well, baby, please come where it's warm, in my arms, in my arms. Darling, you should know I'll be your rock, your blanket when it's cold, baby. I'll be your sunshine on your dark road. Cling to me, girl, and you will never fall. Whatever you need, all you gotta do is call. She said nobody wants her. You're left alone. She said nobody needs her. But girl, you're wrong. Well, if you see her, tell her there is room for her in my arms, in my arms. Well, baby, please come where it's warm in my arms. Tak, panie Tomku, wspaniałe głosy i tak będzie już do końca drugiej części Magla. Teraz Mistrzowie, bo chociaż te nagrania przypominały gdzieś także brzmieniowo to, co działo się w muzyce soul w latach 60., no to mówiąc także o piosenkach miłosnych, trudno uciec od klasycznych nagrań. No i kiedy tak myślę o takich pieśniach, od razu pojawia mi się taka para, która teraz zaśpiewa. Najpierw Etta James z pierwszej płyty z 1960 roku, no ale już wielkiej płyty At Last, i utwór At Last, który w oryginale powstał w 1941 roku. Była to ścieżka musicalu Sun Valley Serenade, skomponowana przez Maca Gordona, ale zaaranżowana przez Glenna Millera i jego orkiestrę. No, ale to właśnie ta wersja Etty James z 60 roku przeszła chyba do historii, no przynajmniej mi utkwiła w pamięci i bardzo chętnie powracam do tej właśnie wersji. No, a później sam mistrz pieśni miłosnych, Al Green, wielki przebój Let's Stay Together. At last, my love are over. And life is like a song. Oh, yeah, yeah, at last. The sky's above the blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I have never known. Oh yeah, yeah, you smile, you smile. Oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven. For you are mine at all I see is what I want. No krótkie wtedy były te pieśni. No pewnie ze względu też na pojemność takiego singla winylowego. A szkoda, bo mógłby jeszcze spokojnie pan Al Green pośpiewać przynajmniej z 2 albo 3 minuty. Kolejne pary. Lata 70. i Stevie Wonder. Stevie Wonder tym razem nie w tej pieśni, która często pojawia się chyba 14, czy już z lat 80. A Just Called to Say I Love You. Pamiętam, że ta pieśń prześladowała mnie gdzieś w latach dzieciństwa. Nigdy nie przepadałem jakoś za Stevie Wonderem w tych późniejszych latach 80. Natomiast bardzo chętnie odkrywam to, co pan robił wcześniej. I taka pieśń, bo 70, równo 70 rok, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Chętnie przypominana, chętnie także samplowana. Betty Swan to druga postać z tej kolejnej pary. W utworze Then You Can Tell Me Goodbye. Kiedy wspominam Betty Swan, od razu nasuwa mi się chyba najbardziej znany jej przebój, Make Me Yours. No ale zdecydowałem się na Then You Can Tell Me Goodbye, być może dlatego, że zupełnie niedawno pojawiła się bardzo ładna reedycja winylowa. Steve Wonder, później Betty Swan. Each morning for a million years. Hold me each evening by your side. Tell me you love me for a million years. then if it don't work out, then if it don't work out, then you can tell me goodbye. Sweeten my coffee with a morning kiss. Soften my dreams with your sigh. Mm-hmm. And after you've left me for a million years, then if it don't work out, then if it don't work out, then you can tell me goodbye. If you must go, baby, I won't grieve. But just wait a lifetime before you leave. Mm-hmm. Then if you must go, I will tell you no. No, no. But just so that we can say we tried. No i tak powoli będę już na koniec audycji wkraczał w utwory gadane. Natomiast zanim to nastąpi, jeszcze jedna pieśń, która na pewno w Maglu pojawia się. Podejrzewam, że gdzieś w pierwszych Maglach, kiedy opowiadaliśmy o muzyce, która nas inspirowała, no z mojej strony w latach 90. i była tam taka postać, a przede wszystkim płyta Maverick Strike Finlaya Quaya, z muzyką, która łączyła gdzieś to, co znane mi było z muzyki reggae, z muzyki dubowej, z po prostu taką popową, dobrą w tego słowa znaczeniu piosenką. Słuchajcie też gdzieś, może troszkę w głosie, gdzieś taki sposób śpiewania charakterystyczny dla właśnie lat 60., między innymi Otisa Reddinga. No i to jest też dziwna, zaskakująca kariera, bo później te płyty, kolejne płyty różnie sobie radziły, bo były też bardzo, bardzo nierówne. Ostatnio pan chyba dopiero w 2014 roku powrócił z taką płytą regującą, dabującą. No, ale na długie lata zniknął. Wieści, jeżeli chodzi o jego koncerty, o jego też sposób na życie, są raczej przykre, bo Maverick Strike to była płyta bardzo chętnie goszcząca też w różnych audycjach, czy nawet MTV, taka stacja, która kiedyś zajmowała się muzyką. No i nagle pan zniknął. Finlay Quay, Maverick Strike, Even After All, świetna sekcja. W sumie utwór mógłby być nagrany wczoraj. A ta sekcja taka rytmiczna z tym wspaniałym dabującym niskim basem, to kolejne skojarzenie, zespół The Roots uprawiający hip-hop na instrumentach prawdziwych, czyli werbel, hi-hat, stopa, bas, klawisze. Z płyty Do You Want More i jeden z pierwszych utworów, który usłyszałem chyba The Roots, Silent Treatment, Finlay Quay i The Roots. Even after all the murdering, even after all your suffering, so you know I love you so. You know I love you so and so. Even after all, I'll let you go on, sir, is the order of the day. And I'll let you believe, sir, is the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. This is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition, no competition at all. I just feel sad to start. Them eyes a gorgeous girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits. These sonic fruits. Sights. These sonic fruits. Got them moving around. All right. Hyperplay. Stepping and rising. Even after all the murdering that go on, even after all, oh no, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. You just survived, soldier. Mm-hmm. And your soul is beautiful. And your soul is good. height 5'7". Caramel complected, body like heaven. Met her through the sister of my man Big Vince. Like some shit from out the flicks, we've been in love ever since. She called me her chocolate brother, I call her my sugar sister. Knew shorty could work it since before I ever kissed her. I never dissed her, painted my picture to hit. But because sex she wasn't with, she started flipping and shit. Like listen man, I'm Queen Amina. Amina's not no freaking, that game is weakened. Keep trying to hit, I could quit speaking. Tariq, in fact, you being Black Thought, don't get you closer. I dig your butt, won't bone you because I'm so-called supposed to. Most of them would, but that couldn't be me, that's not my flavor. Go home and think about that, maybe later on I'll page ya. I contemplated and then concluded she was bluffing. Steady pursuing, screwing, getting nothing but the silent treatment. Girl, you know that you need to stop giving me the silent treatment, baby. Can't you see what you mean to me? I wanna love you constantly, but you keep about my loving situation. Where patience was a virtue, but I wasn't used to waiting. I want some Marvin Gaye healing, feeling this real inside. I slip and slide, my ride to keep you occupied. I'd love to get with it like that, but my baby's kitty cat's Captain Locke. Love boat is docked at the shore. And what for? Later for groupies on tour. Why won't my sugar call me no more? I mean, my queen gets upset, rejecting and sexually neglecting, singing I'm more sewer than Nas effects and close-minded. It's like I'm blinded by the skinning. I'm into women, because of that, this one's ending communication. Temptation played the vandal, freaking my brain, my mind, gripping the handle on physically scandalous acts. Yo, she knew what I wanted, but she fronted. Bust it. The Roots. No szkoda troszkę wyciszać, natomiast jak przyniosłem tyle utworów, że spokojnie kolejną audycję z pieśniami o miłości mógłbym przyszykować, a tak naprawdę, jeżeli bym chciał zebrać wszystkie moje ulubione, no to pewnie cały miesiąc moglibyśmy spokojnie poświęcić właśnie takim piosenkom. Ale obiecałem o tym, obiecałem na samym początku, że będzie troszkę gadanych pieśni, a jeżeli chodzi o gadanie, to zespół Farside i Pessimy Bite to chyba najczęściej wspominana pieśń gadana, rozgadana, która dotyczy tematów męsko-damskich. Farside ze świetnej płyty, zresztą Bizarre Ride to the Farside ze znanym samplem z Quincy Jonesa. Ja się żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za pozdrowienia. Panie Zbyszku, widzimy się rzeczywiście w piątek w Bielsku-Białej, z czego bardzo się cieszę. Za tydzień w pełnym składzie będziemy podróżować po świecie i wyszukiwać piosenek z ludzkim głosem. The Far Side, Pessimy Bye. Dobrej nocy. Still, I had to let her pass. I dream of fairy tales, I think of me and Shelly. See, she's my type of hype and I can't stand when brothers tell me that I should quit chasing and look for something better. But the smile that she shows makes me a go-getter. I haven't gone as far as asking if I could get with her. I just play love by ear and hope she gets the picture. I'm shooting for her heart and got my finger on the trigger. She can be my broad and I can be high. All I can do is stay up. Back as kids we used to kiss when we played truth or dare. Now she's more sophisticated, highly educated, not at all overrated. I think I need a prayer to get in a book and it looks rather dry. I guess a twinkle in her eye is just a twinkle in her eye. Although she's crazy stepping, I'll try and stop the stride, cause I won't have no more of this passing me by. Time for me to voice my opinion, can't be pretending she didn't have me. Sprung like a chicken, chasing my tail like a doggy. She was kind of like a star, thinking I was like a fan. Damn, she looked good. Downside, she had a man, he was a Rudy toot, a Nick and Poop. She told me soon your little birdie's gonna fly the coop. She was a flake like corn and I was born not to understand. But letting the past, I proved to be a better man. Autopromocja. Proszę Państwa. Trójka górą, czyli zimowy festiwal pod Szenicą. Już od czwartku. Na żywo ze Szklarskiej Poręby, czwartkowa muzyczna poczta UKF o 13. I w tonacji Trójki o 14. Ze skweru radiowej Trójki będziemy nadawać w piątek. LP Trójkę o 9. I listę przebojów o 19. Ponadto relacje i różnorodne atrakcje na miejscu oraz na naszej antenie. Podobno z góry lepiej widać. I lepiej słychać. Do usłyszenia zatem. Trójka górą. Katarzyna Borowiecka, Piotr Metz, Michał Olszański, Tomasz Żąda i Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Zobacz słynne dzieła artystów europejskich i staropolskich. Misternie tkane kobierce i olśniewające ubiory, kruche piękno porcelanowych serwisów i kryształowych naczyń. Nowa Galeria Sztuki Dawnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Poleca Polskie Radio. Uwaga! Nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice. Gwiazdy i debiutanci. Konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor Grupa Lotos. Sponsorzy Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy.